Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 czerwca, jest 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Było kilka pomyłek, ale nieistotnych dla wyniku wyborów. Przeliczono ponownie głosy z 13 komisji w kraju. Strażacy pracują przy wycieku kwasu azotowego w zakładzie w Bieruniu. Nikt w wypadku nie ucierpiał. Świeci słońce i wieje lekki wiatr. W Bieszczadach wymarzona pogoda do wędrówek. Sądy rejonowe ponownie przeliczyły głosy z 13 obwodowych komisji wyborczych w kraju. Po oględzinach kart zleconych przez Sąd Najwyższy sędziowie stwierdzili kilka pomyłek, polegających na przykład na zamianie wyniku obu kandydatów, ustalił portal money.pl. Sędziowie sądów rejonowych potwierdzili podejrzenie zamiany wyników Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego przez członków obwodowych komisji w Grudziądzu i Krakowie. Natomiast w gminie Brześć Kujawski blisko 470 głosów oddanych na Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu. Błędy odnotowane w 6 komisjach kosztowały kandydata Koalicji Obywatelskiej blisko 1670 głosów. Obwodowa komisja w Tarnowie nie popełniła żadnego błędu, za to sąd w Katowicach dopatrzył się ubytku kilku głosów oddanych na obu kandydatów w jednej z lokalnych komisji. Przeliczone głosy z 13 komisji nie zmienią wyniku wyborów. Po rozpatrzeniu protestów wyborczych Sąd Najwyższy może prosić sądy rejonowe o ponowne przeliczenie głosów w niektórych komisjach, ale takich przypadków nie powinno być wiele. Michał Makowski, Polskie Radio. Trwa akcja służb w Bieruniu. Nad ranem w jednym z zakładów produkcyjnych pracownicy zauważyli, że doszło do wycieku kwasu azotowego. Wezwano strażaków, w tym grupę ratownictwa chemicznego. W zbiorniku w chwili powstania wycieku znajdowało się około 12 ton substancji. Według wstępnych ustaleń zbiornik jest szczelny, mówi Grzegorz Kurek z Tyskiej Straży Pożarnej. Cała substancja, która wyciekła, została zatrzymana w specjalnej tacy ociekowej, także to zagrożenie nie wydostało się poza tą tacę, która jest do tego przeznaczona. W chwili obecnej funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przygotowują się do przepompowania kwasu azotowego, który znajduje się w tej tacy, do zbiorników, tak aby zabezpieczyć go w tych zbiornikach, szczelnie go zamknąć oraz zniwelować wszelkie powstałe zagrożenie, które miało miejsce. Nie ma poszkodowanych, zakład nie został ewakuowany. Sztuczna inteligencja może odciążyć zatłoczone centra zdrowia. W Hiszpanii rozpoczyna się pilotażowy program, w którym AI zajmie się notowaniem i streszczaniem rozmów między lekarzami i pacjentami. Dzięki technologii lekarz podczas wizyty nie musi już nadrabiać zaległości przy komputerze i może w pełni skupić się na pacjencie. Następnie zatwierdza wygenerowane automatycznie notatki, które trafiają do dokumentacji medycznej. Sztuczna inteligencja nie tylko tworzy raporty, lecz także podpowiada lekarzom metody leczenia. Eksperci podkreślają, sztuczna inteligencja ma wspierać lekarza, a nie go zastępować. Statystyki hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia pokazują, że średnio pacjenci muszą czekać 8 dni na wizytę u lekarza rodzinnego. Wprowadzenie sztucznej inteligencji ma ułatwić pracę lekarzy i poprawić ten wynik. Na razie system działa na próbę w 7 regionach Hiszpanii, ale do końca 2027 roku planowane jest jego wdrożenie we wszystkich ośrodkach publicznych. Podobne rozwiązania wprowadziły już Wielka Brytania i Szwecja. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Super jacht Beijing, który zatonął niespełna rok temu u wybrzeża Sycylii, wydobyty na powierzchnię. Wykorzystano do tego jeden z najpotężniejszych morskich dźwigów w Europie. Okazało się, że jacht pokryty jest mułem, a jego górne połacie mają poważne zniszczenia. Zanim podjęto jednostkę, odcięto pod wodą 72-metrowy maszt. W poniedziałek jacht zostanie przewieziony do portu Termini Imereze, gdzie trafi w ręce śledczych badających wypadek. Beijing należał do brytyjskiego biznesmena Mike'a Lyncha. Zatonął w sierpniu ubiegłego roku podczas burzy. Zginął Lynch, jego córka i 5 innych osób. Bardzo dobre warunki turystyczne w Bieszczadach. Jest słonecznie, z dużą przejrzystością i wieje lekki wiatr. Taka aura przyciąga turystów w przedłużony weekend, mówi ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR w Sanoku Mateusz Grabowski. Jak zwykle największą popularnością szczyci się tutaj Tarnica, czyli najwyższy szczyt Bieszczad, i tam ten ruch jest największy. Długi weekend w Bieszczadach spokojny. Ratownicy GOPR na razie nie odnotowali poważniejszych interwencji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie. Chmury i słaby deszcz tylko na północnym wschodzie. Na wschodzie też silniejszy wiatr. W Zakopanem 18 stopni, w Augustowie i Rzeszowie 22, w Gdańsku i Krakowie 23, w Warszawie 25, w Szczecinie i Poznaniu 26, a we Wrocławiu 27. Autopromocja. Kosmiczna Arka.

do pradawnych tradycji, które pozostają żywe między innymi na Półwyspie Skandynawskim, choć o pewnym miejscu w Polsce też dziś opowiemy. Szykuje się więc sporo magii na opowieści o Midsommar, Samhainsaften i Nocy Kupały. Zapraszamy do godziny 13. Nie zabraknie też folkowej skandynawskiej muzyki. A na początek Amalie Brun, czyli duńska artystka w szwedzkiej pieśni ludowej o tytule Piękna jak róża. Amalie Brun, czyli Myrkur. Na zielonej wyspie Djurgården, w samym sercu Sztokholmu, znajduje się skansen. To sanktuarium szwedzkiej kultury i żywa kronika tradycji tego narodu. Jego założyciel, zaniepokojony postępującą w XIX wieku industrializacją, postanowił uchronić kulturę ludową i sposób życia, które kształtowały Szwecję przez stulecia. No a później skansen stał się pierwowzorem dla muzeów tego typu zarówno w Szwecji, jak i w innych krajach europejskich. Już od pierwszego roku funkcjonowania był miejscem, w którym świętowano Midsommar. Święto związane z przesileniem letnim. O tej tradycji opowiedziała mi Anne Vera Nilund, muzealniczka pracująca w sztokholmskim Skansenie. Skansen jest najstarszym muzeum na wolnym powietrzu na świecie. Wspólne celebrowanie naszych świąt i odtwarzanie tradycji było jednym z celów, jakie postawił sobie nasz założyciel, Artur Hazelius. Oczywiście w tej historii pojawia się też wątek braku pieniędzy i chęci uzyskania jakiegoś dochodu poprzez pokazywanie naszych lokalnych zwyczajów, ale przede wszystkim Hazelius chciał, abyśmy byli dumni z naszych tradycji. Trudno wskazać początek tego święta. Wiemy jedynie, że korzenie Midsommar sięgają jeszcze czasów przedchrześcijańskich. Before we were Christian, we have a celebration of this summer solstice And when we get Christian, they try to make it not so big changes to have the same day as John the Baptist. Zanim pojawiło się tu chrześcijaństwo, obchodzono letnie święto słońca. Po pojawieniu się tu religii chrześcijańskiej próbowano wprowadzić niewielkie zmiany. Zachowano więc ten sam dzień, ale zamiast słońca czy innych bogów pojawił się Jan Chrzciciel. Tradycje się oczywiście zmieniały. Wiele z tych praktykowanych w Szwecji pochodzi z Niemiec. Majenie, pochodzące od słowa maj, polega na ozdabianiu tak zwanego słupa majowego liśćmi brzozy. W Niemczech ten ozdabiany słup pojawił się wcześniej niż w Szwecji. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z XVIII wieku. Nie jest to więc aż tak stara tradycja. Długo dyskutowano o tym, co ten słup właściwie oznacza. Wielu twierdzi, że to symbol płodności, znak, że wszystko rośnie, że ożywamy po długiej zimie. Przyroda się rozwija, ludzie stają się bardziej otwarci i tak dalej. Możemy jednak tylko zgadywać, że takie właśnie było to znaczenie, ale tak naprawdę do końca tego nie wiemy. Tegoroczne obchody Midsommar w Skansenie trwają w najlepsze. Pierwsze wydarzenia odbyły się już wczoraj. Jak zawsze, to mnóstwo muzyki i wspólnego tańca. It's joy. Magic, you know, we have a discussion of the Swedish National Day. We don't celebrate that so much. To przede wszystkim radość i magia. Co ciekawe, czasem dyskutujemy o szwedzkim Dniu Narodowym, którego nie obchodzimy wcale hucznie. Prawdziwym Dniem Narodowym w Szwecji jest Midsommar. Midsommar i Boże Narodzenie to są te najważniejsze świąteczne wydarzenia, jakie tu mamy. Ze względu na to, że w Szwecji jest raczej chłodno, a przez sporą część roku również ciemno, naprawdę ożywamy podczas przesilenia letniego. Choć z drugiej strony starsi ludzie od razu mówią, poczekaj, teraz z każdym dniem będzie coraz ciemniej. Ale ty przecież nie chcesz o tym myśleć. Chcesz czuć lato, planować wakacje. Dla nas to także czas magii. Gdyby spojrzeć wstecz na wierzenia ludowe, to okres, w którym przepowiadano przyszłość. Jest taka tradycja, zgodnie z którą w Midsommar należy zerwać 7 różnych kwiatów i włożyć je pod poduszkę. A wtedy przyśni ci się twój życiowy partner lub partnerka. Ale podczas zbierania roślin trzeba ciągle milczeć. W Skansenie poza pleceniem wianków i wspólnym tańcem będzie można spotkać się też z mądrą staruszką. Yes, it's to tell this old folk belief, and you try to look into the future and help. If you want to have a happy future, you can do different things. It can be, for example, with this pick the flowers. It can to eat something very salty. It can be salt herring or salt porridge, and then in your dream. Jej rolą jest opowiadanie tych starych ludowych wierzeń. To czas, w którym próbujemy spojrzeć w przyszłość i trochę jej pomóc. W tym celu można robić różne rzeczy. Oprócz zrywania kwiatów, można zjeść coś bardzo słonego, na przykład słonego śledzia albo słoną owsiankę. Po takim posiłku we śnie przyjdzie do ciebie partner. Jeśli będzie miał wino, to będzie to dobre małżeństwo, pełne pieniędzy. Jeśli jednak przyjdzie z wodą, no to raczej nie dotknie was bogactwo. Zbiera się też rosę. Dawniej wierzono, że woda, która pojawia się rano po nocy, jest bardzo zdrowa. W niej zaklęta jest magia, więc warto spróbować zebrać te krople. Kiedy zrobisz wianek z liści brzozy, możesz go ususzyć i zachować na świąteczną kąpiel w Boże Narodzenie. Dzięki temu zabierzesz trochę tej dobrej mocy na przyszłość. To przede wszystkim święto rodzinne, ale bardzo lubią je też młodzi ludzie. W zasadzie jest ono dla wszystkich i wszyscy zachowujemy się jak dzieci. Mamy taką piosenkę o małych żabkach, przy której skaczemy jak żaby. Tak, to jest czysta radość. Jedną z tradycji, które lubię, jest też jedzenie tego dnia marynowanego śledzia i picie sznapsa. No tak, z tym świętowaniem łączy się sporo alkoholu. And of course I like to eat pickled herring and drinking schnapps. You know, it has been quite a lot of alcohol also, a lot of drinking during these festival occasions. Mm-hmm. Taniec żabek to chyba najbardziej ikoniczny, a z perspektywy obcokrajowców najbardziej zaskakujący element świętowania. Śpiewa się o tym, że żaby nie mają uszu ani ogona, obowiązkowo udając w tym czasie skaczącą żabę. Jaki jest cel? No cóż, zapomnieć o wstydzie i konwenansach, przełamać lody i cieszyć się najdłuższym dniem w roku. Jak zaznacza Anne Vera w Midsommar, chodzi o coś jeszcze. I think as you said, especially in these times when it's quite dark and tough in the world, you really need this. W tych trudnych, mrocznych czasach, kiedy na świecie jest naprawdę ciężko, potrzebujemy tego, żeby na chwilę zapomnieć o całej reszcie i poczuć radość. Myślę, że ważne jest to, byśmy kontynuowali tradycję, ale trzeba też pamiętać, że tradycja to coś, co wybierasz, co chcesz zachować na przyszłość. Możemy oczywiście dodawać nowe atrakcje, jakieś nowoczesne sposoby świętowania, czy te, które po prostu nam najbardziej pasują. Niektóre elementy tych świąt zniknęły naturalnie, także to też jest pewien proces. Jeśli chcemy, żeby ludzie tu przyjeżdżali, to musi to być dla nich coś istotnego. To nie mogą być tylko pradawne obrzędy. To musi być coś, na czym naprawdę nam zależy. Obchody Midsommar w Skansenie odwiedza nawet 35 tysięcy osób. A co ten weekend oznacza dla tych, którzy nie wybiorą niczego z bogatego programu imprezy? Yes, I think the most people, especially here in Stockholm and in cities. Myślę, że większość ludzi, zwłaszcza tutaj w Sztokholmie i w innych dużych miastach, chce wyjechać do swoich letnich domów, które mają na archipelagu. Oczywiście, jeśli masz krewnych w Dalarnie, słynnym regionie, gdzie też bardzo hucznie obchodzi się święta, to jedziesz właśnie tam. Także miasto pustoszeje. Zazwyczaj w Sztokholmie jest wtedy więcej turystów niż mieszkańców. Tego wieczora w Skansenie będzie jednak na pewno tłoczno. Wystąpi m.in. młode sztokholmskie trio Vastan Vinden. Tę nazwę ze szwedzkiego można przetłumaczyć jako zachodni wiatr. Klarnet, cytra i harmonijka ustna. Ten skład podrywa do tańca. Thank you. Kirsten Winden. Być może niektórym z Państwa nazwa święta przesilenia letniego Midsommar kojarzy się z pewnym horrorem z 2019 roku. Film w reżyserii Ariego Astera, w polskiej wersji Midsommar w biały dzień. Taki był ten pełny tytuł, czyli opowieść o serii takich dziwnych, a czasem przerażających zwyczajów ludzi żyjących w odizolowanej komunie, w wiosce Horga, którą rzeczywiście na mapie Szwecji możemy odnaleźć. Wszystko to osadzone właśnie w realiach Midsommar, ale z całym mnóstwem fikcyjnych i takich wyniesionych do ekstremum zwyczajów, które gdzieś głębiej są opowieścią o odejściu, o rozstaniu i przeżywaniu takich wydarzeń. Ale to, co część widzów mogło przerażać, okazuje się, że u wielu Szwedów kończyło się salwą śmiechu w kinie. Także warto podkreślić, że to jest tylko reżyserska fantazja na temat tego, o czym naprawdę jest Midsommar. Natomiast są tam oczywiście też elementy prawdziwe, takie jak na przykład taniec wokół słupa majowego. No i właśnie ten taniec do utraty tchu, do ostatku sił powoduje, że historia opowiedziana w filmie nabiera zupełnie nowego kierunku. Więc ta rola tańca jako wytańczenia zła, jako odmienienia losu przez taniec, to by było to, co łączy te ludowe wierzenia rzeczywiście z fabułą horroru w reżyserii Ariego Astera. Ale my posłuchajmy teraz fragmentu autentycznych zabaw tanecznych związanych właśnie z celebrowaniem przesilenia letniego w Szwecji. Tak to brzmiało w szwedzkiej wiosce Losult, gdzie była wydawczyni tej audycji Michalina Bieńko, na festiwalu organizowanym przez duński zespół Efterklang, który jeszcze w tej audycji się pojawi. Na takich wydarzeniach oczywiście też się tańczy, nie można tylko słuchać i oglądać. No a wracając do tej ściśle skodyfikowanej i zbudowanej w filmie Midsommar rzeczywistości wsi Horga, no to ten wizualny aspekt chyba będzie najmocniejszym punktem filmu. Te drewniane domy, te piękne stroje, te niezliczone ilości kwiatów, które możemy na ekranie oglądać. Ciekawostką może się okazać fakt, że ta filmowa Horga została zbudowana od zera na Węgrzech. No i tam też kręcono ten horror. A już powoli rozgrywa się szwedzko-fiński zespół Hednin Garna, który od końca lat 80. w swojej twórczości dotyka kultury staronordyckiej. I przed nami utwór Tuli, czyli muzyczna interpretacja takiego magicznego zaklęcia, które ma przywoływać wiatr. Tak się teraz zastanawiam, czy to na pewno był dobry wybór na ten wietrzny weekend. No ale nic, spróbujmy. Zdjęcia Jak będzie wiało tej soboty, to nasza sprawka. 33 minuty po godzinie 11. Dziś w swoją drogą mówimy o tradycjach związanych z celebrowaniem przesilenia letniego, a w Wigilię Świętego Jana, czyli 23 czerwca, Duńczycy będą spotykali się na plażach, we wspólnotach kościelnych, ale też w swoim najbliższym sąsiedztwie, by razem świętować Sankensaften. W jaki sposób będą spędzać ten czas? O tym mówiła mi Kamila Słocińska, polsko-duńska ilustratorka mieszkająca w Aarhus na Półwyspie Jutlandzkim. Tradycja jest taka, że buduje się olbrzymie ognisko, przychodzi się na ognisko i śpiewa się piosenkę, która nazywa się Midsommersang. To jest taka piosenka przez poetę duńskiego Holger Drachmann napisana. I ona tak celebruje Danię jako kraj i naturę, i kwiatki, i pola, ale także wspólnotę. A powstała z myślą o Sankens jako element sztuki teatralnej. Zaczyna się od słów kochamy nasz kraj, a zatem ta XIX-wieczna pieśń przesilenia niesie wątki patriotyczne. Oryginalnie na pewno było bardziej patriotyczne niż dziś, bo dzisiaj nie patrzę na Danię jako strasznie patriotyczny kraj. Dania jest bardzo multikulturalna, jeśli tak można powiedzieć. Dzisiaj generalnie mi się zdaje, że to chodzi o pozytywność, chodzi o wspólnotę właśnie jakąś niekoniecznie kulturalną, tylko jakąś właśnie taką, że dużo osób spotyka się razem w jednym miejscu. I to jest też takie bardzo miłe w tej celebracji, że tak naprawdę właśnie czasami mogą to być znajomi, którzy się dobrze znają, ale też mogą być ludzie, którzy się nie znają i się spotykają, mają takie pozytywne przeżycie razem. Tænder stjernen i træet med glans i hvert øje. Når om våren er fuld over mark under strand. Ta piosenka opowiada także o konieczności zwalczania zła. Tradycyjnie na ognisku w wieczór poprzedzający Sankens palono kukłę, która symbolizowała wiedźmę. Dla Danii to jest przecież taka czarna plamka, te czarownice. Ale dzisiaj tak naprawdę bardzo mało osób pali czarownice. Właśnie z tego właśnie powodu, że czują się źle z tym. Więc generalnie się nie pali czarownic już dzisiaj. Ale jako dziecko pamiętam to bardzo dobrze. Chodzi oczywiście o te kukły nad ogniskiem umieszczane. Stałym elementem wieczoru pozostają przemowy wygłaszane przez osoby, które są ważne dla danej społeczności. Samo spotkanie może odbywać się w zasadzie wszędzie, na plaży, w historycznym zamku albo w parku miejskim. Niektóre restauracje przygotowują na ten wieczór specjalne menu, no ale podstawowa przekąska pozostaje bardzo prosta. Jak jest ognisko, to w Danii generalnie zawsze się robi snubol. Snubol to są okręcane chlebki. Normalnie się zakłada na patyk kiełbaskę przecież, to też tak można zrobić, ale generalnie można albo założyć kiełbaskę i okręcić właśnie tym ciastem, albo po prostu wziąć patyk i okręcić tym ciastem i się dostaje taki podłużny chlebek. A kiedy trochę ostygnie, można go wypełnić na przykład marmoladą. Sankensaften nie jest w Danii dniem wolnym od pracy, jak choćby szwedzkie Midsommar, ale nadal pozostaje żywą, sąsiedzką tradycją. Ponieważ Dania jest tak ciemna, znaczy w dużo krajów oczywiście w Europie jest ciemnych zimą, ale jakoś odczuwam, że Dania jest generalnie, i podejrzewam, że generalnie w Skandynawii jest naprawdę nieprzyjemnie zimą. Jest bardzo ciemno, jest taka czapka chmur i ludzie się chowają po domach i nie wychodzą. Dlatego latem jak jest słońce, jak jest niebieskie niebo nagle, ludzie tak jakby się, jest odrodzenie co roku. Jest taka wola, że ludzie mają ochotę spotykać się razem i niekoniecznie z jakichś poważnych powodów, tylko właśnie dlatego, że jest fajnie się zobaczyć się latem. A już teraz przed nami najnowszy utwór wydany przez zespół Efterklang. Utwór zarejestrowany 3 lata temu w noc świętojańską na duńskiej wyspie Mun. Thank you. todos los colores eran diferentes. Tengo la teoría de que en cada hemisferio la latitud tiene diferentes tonos de colores y aquí ese día todo era súper brillante. Hubiera visto el cielo ese día y quizás por personas que estén saliendo del cielo se me hubiera podido ver cada refleja, ver el atardecer de las casas súper espectaculares. Najnowsza propozycja od duńskiego zespołu After Klang. Po Szwecji i Danii przyszedł czas na Norwegię i znów będzie to opowieść o mocy i symbolice ognia odganiającego to, co złe. Mieszkańcy dzielnicy Hessa, portowego miasta Ålesund na zachodnim wybrzeżu Norwegii, mają taki szczególny zwyczaj związany właśnie z przesileniem letnim, bo rozpalane przez nich ognisko łamie wszelkie wyobrażenia świątecznego ognia nocy świętojańskiej, jakie my mamy. Slingsbole to jest ogromna wieża zbudowana z palet, pudeł i beczek, która jest corocznie rozpalana przez mieszkańców Ålesund. Ile będzie mierzyła w tym roku, to dopiero się okaże. O tej nietypowej lokalnej tradycji norweskiego miasteczka opowiedziała mi Helen Sirvestal z biura turystycznego Visit Ålesund. The tradition of building bonfires, you know, goes back to before the Viking Age to pagan times. But the tradition of building bonfires in Ålesund, in particular, has been going on for about 70 years. Ogólnie rzecz biorąc, w Norwegii tradycja rozpalania dużych ognisk sięga czasów pogańskich, jeszcze sprzed epoki Wikingów. Ale w samym Ålesund liczy około 70 lat. Mieszkańcy poszczególnych dzielnic rywalizowali ze sobą w budowaniu najwyższego i najpiękniejszego ogniska. Od mniej więcej 3 dekad to właśnie ognisko Slingsbole jest tym największym i najwyższym. W 2016 roku udało nam się trafić do Księgi Rekordów Guinnessa. Ognisko mierzyło wtedy ponad 47 metrów wysokości. Ten rekord został już pobity przez inne ognisko z Europy Środkowej, ale to nasze jest budowane ręcznie, bez użycia dźwigów czy innych maszyn. Pracują przy nim wolontariusze. To młodzi ludzie, głównie chłopcy w wieku od 13 do 22 lat. Uwielbiają to i z tego, co mi mówili, robią to głównie dlatego, że chcą podtrzymać tę tradycję przy życiu. Bardzo często wcześniej robili to ich ojcowie, wujkowie czy dziadkowie. Dzisiaj walczymy o to, by ta tradycja była kontynuowana. Poza tym budowa tej wieży tworzy pewne poczucie wspólnoty. Robią coś razem, zdobywają nowych przyjaciół. To zabawa, ale też praca fizyczna, w której osiągnięcie zakładanego celu daje ogromną frajdę. Robią to praktycznie sami młodzi ludzie. Nie ma żadnej organizacji, która to organizuje. Gmina też za tym nie stoi. Nie jest to żaden wielki festiwal, ale wydarzenie sąsiedzkie, które stało się naprawdę popularne, zwłaszcza dzięki mediom społecznościowym. Kind of grown really big, and especially with social media now, it's become famous all over the world, and people come from Japan even to watch this. Jesteśmy sławni na całym świecie. Nawet z Japonii ludzie przyjeżdżają, żeby to oglądać. Obserwowanie wielkiego ogniska jest bezpieczne, ale należy to robić z odpowiedniej odległości. Mamy w mieście wyznaczone punkty, z których polecamy turystom oglądanie. To są setki, jeśli nie tysiące gapiów, głównie miejscowych, ale są też przyjezdni. Wokół ognia na fiordzie pływa tego wieczora mnóstwo łodzi. Niektóre zacumowane są także na brzegu. Ognisko jest też widoczne z centrum miasta. The boys, they climb up on the side of the bonfire. Najpierw chłopcy wspinają się po ścianie wieży, mają do tego specjalną drabinę, po której wchodzą z pochodnią, a dokładnie o 21 w sobotę podkładają ogień. To musi być koniecznie sobota, najbliższa 23 czerwca. W ubiegłym roku płonąca wieża miała 36 metrów wysokości i zajęło to jakieś 2 godziny, zanim się przewróciła. Później zazwyczaj pali się przez całą noc. Oczywiście wszystko zależy od pogody, ale staramy się utrzymać ogień tak długo, jak tylko to możliwe. Z portu spryskuje się nawet ognisko wodą, by je podtrzymać. Mieszkańcy miasta bardzo wspierają tę tradycję. Jesteśmy z niej naprawdę dumni. W trakcie budowy konstrukcji ludzie przynoszą chłopakom pizzę, a także dają im materiały, które mogą posłużyć do budowy. Również drobne pieniądze, by całość mogła iść do przodu. Młodzież pracuje nad tym całe noce, po szkole. Wczoraj pracowali do 3 nad ranem. Jedyne, co słyszałam, to, że sąsiedzi trochę narzekają, bo w ostatnim tygodniu w nocy było trochę głośniej, ale to drobiazg. Tu wszyscy są wspierający wobec tej tradycji. This night they kept working until 3 o'clock. So only thing I heard that the neighbors are complaining a little bit because it's a bit noisy in the night the last week, but everyone's really, really supportive. Ogień zapłonie na szczycie wieży Spalet za nieco ponad 9 godzin. Dla mieszkańców Olesund będzie to okazja, by jak co roku zabrać ze sobą piknikowy prowiant i przy niezachodzącym, pamiętajmy, słońcu oglądać spektakl ognia nad norweskim fiordem. Oh, To z kolei norweski zespół Vardruna, założony przez perkusistę pewnej black metalowej grupy. Celem Vardruny jest interpretowanie staronordyckiej duchowości, ale zaznaczają, że nie jest to muzyka o wikingach, chociaż jeśli oglądali Państwo serial Wikingowie, to ich twórczość została tam wykorzystana jako ilustracja muzyczna. Natomiast ich celem jest szukanie tej prawdziwej, pradawnej duchowości staronordyckiej, która ich zdaniem opiera się na głębokim połączeniu z naturą. I za nami utwór, który opowiadał o takiej dawnej tradycji kobiet wychodzących na pole, które zbierały obfite plony i przy tym budziły elfy mieszkające w ziemi. A już teraz grupa Of The Wand And The Moon do tematu przesilenia letniego. Wracamy w trójce po godzinie 12. To promocja. Niezwykły album, niezwykłe brzmienie, niezwykłe miejsce. Florence and the Machine świętowali 15-lecie wydania debiutanckiego albumu Lungs w Royal Albert Hall ze wsparciem orkiestry Julesa Buckleya. Koncert Florence and the Machine w Londynie z 2024 roku na antenie Trójki w niedzielę kilka minut po 19. Thank you so much. Włącz Trójkę i posłuchaj. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbaro, kody podano. Dziękuję, Marianie. Już w Media Expert dokonuję zakupu taniej. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz.